نو الله وای په منی ذ تر نو هغه څوک چې هغه مجبور شو ته خوراک ته څنګه مجبور شو لکه دا یو بوی په خوله کې دا یاره چې درس یو نوړی ته خور نه نه نه لوګي اغسته او بل سونه لوګي اغسته او بل سونه ادا سه ملک روانو چایې به دغه مردار وا نو دی و یاره اوس خو چې نن ټیک دی ایرپورټ ته روانې ما زم واپس خدا و زمان اندره مسئل ورم مرز ده خوراک میده که جدا مرد نشم دلوگی دسته اللہ که خونه چه ده پی سلور پینزو لسطو گینتو ده سپر ده پی کولشی چی ده حلال زایت زان را رسولشی نو اللہ وای پا منی ده تر را نو آغا سوک چی آغا مجبور شو پریشان شو غیر باغین چه نوی بغاوت کونی که جایز نگنی چه خوان پی والی چه دیر مزیداری ریجی پخ کردی دی نا غیر باغین ولا غادین او نوی ده پولی نا باروتون که جه گیڑا پی نڈا گئی باز ده دوائی پا توگا بانی استعمال کی فا ان اللہ نو یکنن اللہ تعالی غفور الرحیم بخون که او میرا بانی ده غبرتا ماب کم اللہ وی اس بل رش ده سا ده تبرک ده وی دا جایز دی که دا خو ثواب دیر دی خوال اللہ وی خبردار خپل ځان نسمی مجنگو وَلَا تَقُولُوا أَمْوَايَي لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُمْكُمُ الْكَذِبَا آغا ستا چه بیانی جبستا سو دروغ هادا حلالون چه دا حلال دی و هادا حرامون او دا حرام دی دا ځان نبی دا جایزو نا جایزو لی بل ملگا واللہ وی دستا جب دروغ وی زن نلی بل لگی چی دا حرام دی و دا حلال دی حرام ها غری چی اللہ حرام کردی دی اغیطا با حلال نوائی حلال آغری چی اللہ حلال کردی دی ایتا با حرام نوائی کرا دی اولتاو چالی دی دا دروغ و بانستا جب چلی گی لی تفترو علاللہ الکذب چی جوڑ کئی پا اللہ دروغ سمانا دا دقا پا اللہ دروغ جوڑوال دی کنا زکا چه حلال اول او حرام اول دا اللہ کار دی اغی حلال او توعیدہ حرام دی ستا سمت دی چه اللہ حرام کنی دی اغی حرام او توعید تبرک دی او حلال دی تا سمت دی چه دا اللہ حلال کنی دی نو پا اللہ درو جوڑے اِنَّ الَّذِينَ یَكِنَنْ آَكَسَانَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَا چه جوڑوی پا اللہ بانی دروغ لا يفلحون کامیاب بنشی پلا روانی خلی زوی دا پنج پیریانو درس دی نه دا وی دستی پا دی لا روانی زی وی دا پنج پیریانو درس دی دا نو چی دا قرآن درس دی بد کسمت خلق دی خوا دا بد کسمتی را دی زو خیر با پنج پیری بد نگرم نه پیتا سو بد گرنی ولکه دې دا سوچ د غریبانو اوس نه دی ګان نه پوي نه خبر نه دی غریبان ګان خپل سره دې دا ډیر ناکاره خلق دی ادا نه وي جوستاجي ما غره قتل چې ناکاره سړی ته ونی دو او غاړ غړې شو وسره او دا سی په کولاو موټو دی وسره غړ بړاو کړه دا موږ د پاره ناکاره ستاره پاره نه دی بیا وي دا زموږ د علما وجودا خبرې دي دا خلق گوره دا مازغه دی کار نکی گنا دا مازغه دی کار نکی چه دمر خوتاوه یا دمر ناکار رین تو در اولی غار غلی که گی چه دواره لاسته نتاو که اوت پلانی و پلانی دا اولی وده تاسو داسه گو دا دمر ناکار خلق دی عزتمند دا اللہ دی کتاب درسته مونگ مومنان مسلمانانیو الحمدلله اللہ دی زمون اکاید مضبوط کی کدا غید ته پنځ پیری وای چې د الله توحید منی نو بس زه پنځ پیری یم د الله د سنتو خبره کوي بس زه پنځ پیری یم دا غید ته وای نو بس چې خبره ده په دې خو موږ څه بد نه ګڼو نه پوی د ځان لا الله رب العزت وای د لګې دنیا د سکه د پاره د دومره لوی روانې دی یو کو متاع القلیل سکه لګلا دې ته ټینګ نشوي د ځان د حرام او د حلال لیبل لګې ولهم عذاب الیم او دیلا عذاب دردناک دی الله وای دی خلق الله الله دې موږ محفوظ وساتي الله دې ټول لوی واړو ګنو نه معاف کړي اللہ دے مونگ سرا در رحم و در کرم معاملہ کی، اللہ دے زمونگا حفاظت کی، در آر کس مگنان دے اللہ الحمد للہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ولا تقولوا اموائی لما آغستا تصفو چی بیانوی السنتکم الکذبا جبستاسو دروغ هذا حلال چی دا حلال دی و هذا حرام او دا حرام دی لتفترو چی جوڑ کئی تاسو علی اللہ الکذب فاللہ تعالی باندے دروغ ان اللذین یکینن آکسان یفترونا چی جوڑوی علی اللہ الکذب پا اللہ تعالی بانے دروغ لا یفلحون کامیاب بنشی متاع قلیل سکا لگدا ولہم عذاب علیم او دید پارا عذاب دردناک دے وعلی اللذین او باغی کسانو باندے احادو چی یہودیان دی حرمنا حرام کڑیو بند کڑیو مونگا ما قصصنا آغا چی مونگا بیان کڑی دی علی کا پتا باندے من قبل ددینا مخ کے وما ظلمنا مونگا ظلم نو کڑے پا گئی ولكن كانوا لكن وغي انفسهم يظلمون چه پخپلو زانونو خپلا ظلم کو ثم ان ربك بیا یقیننا ربسا للذین دپارا داغی کسانو عامل سو آچ عملونے کڑی دی بد بجہالتنا پنا پوئی سرا ثم تابو من بعد ذالکا بیائی توبو یستلا پس دینا و اصلحو او درستی کا خپل عمل ان ربک یقینا ربسا من بعدها پس دینا لغفور الرحیم خامخا بخنا کون کے او مہربانی کون کے دے. ان ابراہیم یقینا ابراہیم علیہ السلام کان امتن او پیشوا قانتن تابداری کون کے للہ دا اللہ تعالی حنیفا کلک موحد یعنی کلک الاڑ پاکیدار توحید رد کون کے د شرک ولم یکو من المشرکین انو اغاد مشرکانون شاکرن قدردانی کون کے اول لأنعمه نعمتن د اللہ تعالی اجتباہو غور کڑیو اغا وحداو او مضبوط کڑیو الہ صراط مستقیم پلارا نیغ باندی و آتیناو او منگا ورکڑیو اغتا فی الدنیا پا دنیا کے حسنا خیستا جوان و ان له او یقینا ابراہیم علیہ السلام فی الاخرت پاخرت کے لمن الصالحین خامخا وباد اعلی صالحاننا ثم اوحینا الیکا بیا منگا وحی کڑی دا تاتا ان اتبع دا چھے اولگا ملت ابراہیم فطریقے دا ابراہیم علیہ السلام حنیبا چکلک مواہدو یعنی کلک اولاڑو پاکی دار توحید رد کون کے او دا شرک وما کان من المشرکین انو اغاد مشرکانونا انما خبر دادا جعل السبت گردول شویده احترام درزی دخالی مقرر کل شویده احترام درزی دخالی علی الذین پاغ کسانو اختلفو فی چی اختلاف کڑیو پاغی کے و ان ربکا او یکینا ربسا لیحکمو بینہم خامخا فی صلب کئی پمینزد دائی کے یوم القیامتی پورز د قیامت فیما پاغ سکے کانو فی اختلفون چو دئی چاغی کے بے اختلاف کو ادعو الی سبیل ربکا رب علا خلق لار دخپل رب دا بالحکمت پا مضبوطو دلائلو سرا والموعظت الحسنت او پا نصیت خست سرا و جا دلوم او بحث مباحث کوا ددی سرا مناظر کوا ددی سرا باللتی ہی احسن پا آغا خبرا چغڑیرا خسترا پا آغا طریقہ چغڑیرا خستوی ان ربکا یقینا ربسا ہوا اعلم آغا دیر خپو دے بمن پا آغا چا ذولا عن سبیلی چه آغا خطا شوی وی دلاری دل تعالینا و هو اعلم او آغا دیر خپو دے بالمهتدین صحیح لار مندن کو. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ أَوْ كَشَرِ نَمْبَر رَاغِسْتَاسُ فَعَاقِبُوا نُصَزَاءُ وَرْكَئِ دِي مُشْرِكَانُ تَا بِمِثْلِ مَا آغَ عُمْرَا عُوْكِبْتُمْ بِهِ چِتَاسُ تَا تَكْلِفَ رَسَوَلَ شَوِعُ پَاغِ سَرَا وَلَئِن صَبَرْتُمْ أَوْ كَشَرِتَاسُ صَبَرُكَ لَهُوَا خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ نُخَامَخَا دَا فَائِدَ مَنَ دَا دَا پَارَا دَ صَبَرْ كَوْنْكُو وَصْبِرْ أَوْ صَبَرْ كَوَا وَمَا صَبْرُكَ أَوْ نَدِي اجر د صبر ستا الا بالله مگر په الله تعالی باندې ولا تحزن عليهم او ما خفګیه په دای باندې ولا تکو فی ضیق او مکیه په تنگسیا کې مما یمکرون داغنا چدای مکرونه کوي چدای تدبیرونه سازشونه کوي ان الله مع الذین یقینا الله تعالی دا هغه کسانو سره دې اتقوا چې ځان بچو والذین هم محسنون او هغه کسان چی آغی دی احسان کون کی. سورة نحل کے مخ کے رد د شرک اعتقادیو شو او پاغیبانی دلائل اقلیا متنوعائی ذکر کرل یعنی مختلف قسم دلائل پا توحید اللہ تبارک و تعالی بانی بیان شو چکلا سورت ختمون و آخرہ کے رد شرک پیلی کئی اللہ تبارک و تعالی ترغیب ورکا فکلو مما رزقکم اللہ حلالا طیبا چ الله تعالی در لکم حلال او پاک سیزونه درکړی دین او هغه خوري دا غیر خوراک نه انکار مکوي او هغه په ځان باندې بندوي ما واشکرو نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون کده الله تعالی په صحیح مانو کې بندگی کوون کیي نو دا اللہ تعالی نعمتنا استعمال کئی او دا اللہ تعالی شکر ادا کئی چه دا دا بنده سر خائیگی چه دا خپل رب دا خپل آقا او دا محسن اعظم دا نعمتنا شکریہ ادا کی ورپس رد شرک پہلی او دای خودل چې کوم سیزونه الله حرام کړی دی هغه دادی صدانا چې ګنې هغه صرف د غسلور سیزونه حرام دی نور نه نه په هغه حرامو کې سلور د سیزونه هم شمیرل کیږي کم چې دلته الله تعالی ذکر کړه یو خو مردار حرام دا چې بغیر د ذبح نه یو شی مړ شو دیمه هغه وینا چې هغه د مرۍ د زنسار وینا بهیږي نو هغه حرام دی هغه حرام دا بل خنزیر حرام دی د خنزیر ټول اجزا د بدن حرام دی وما اوهلا لغیر الله به او چې کوم یو سیز باندې د منښت په توګه باندې د غیر الله نوم واغستې شو چې دا د پلاني سب منښته پلاني سب کار سوګ دی خو چې یو شی د هغه په نوم باندې خاص کړې شو چدا د پلانی په نوم باندې نظر منختا شکرانا بس هغه حرام شو. نو الله تبارک وتعالى وای چې د ځان نه د حرامو او د حلالو قانون مو جوړوي، ځکه د قانون جوړولو اختیار الله څخه دی. نو د ځان نه چې د نو قوانین مو قائموي چې الله تعالی د یو سیز د حرمت و حکم نی را لېګلې، الله تعالی وته حرام نی ویلې، نو هغه ته د ځان نه حرام موایي. چې الله تبارک وتعالى د یو سیز د حلاله حکم نی را لېګلې، الله تعالی وته حلال نی ویلې، نو هغه ته حلال موایي. دا اختیار خود الله تعالی دی. نو چې تاسو وای دا حرام او دا حلال، حالانکه حقیقت د هغه خلاف وي، د دې خو مطلب دا شو چې تاسو دا داوا کوي چې دا الله ویلی دی، نو په الله درو جوړوي. ما نه دی ویلی او ته وای دا حرام دی، نو ستا مطلب دا شي چې الله حرام کړی دی. ما نه دی ویلی او ته وای دا حلال دی، نو مطلب دا دی چې ما حلال کړی دی. نه دی شي داسې، نو په ما درو جوړوي. هر مشرک په الله باندې افتراء کوونکی دی، هر مشرک په الله باندې دروغ جوړوونکی دی. داسې خبرې چې د هغې الله تعالی حکم نی را لېږلی او دی وایي دا الله ویلی دی او دا داسې راغلی دی. دا الله تعالی وایي دی له رضی ورکړی دی او دی له الله اختیار ورکړی دی. نو کله ویلی دی ته داوا کې؟ نو دای کله ویلو؟ دا اختیار الله تبارک وتعالى کله ورکړی دی؟ الله تبارک وتعالى کله چې دنو دا خلک اختیارمن ګرځول دي؟ نو الله وای ولا تقولوا موایي لما غستا تصفوا السنتكم الكذبا، چې بیانوي جبه ساسو دروغ، ساسو جبه وای دومره جرأت کوي چې قانون جوړولو باندې چې دنو تاسو جرأت کوي، کم کار او اختیار چې د الله دینو خپل لاس کې اخلي، د بدبختۍ حد خوځوي، د حرامولو د حلالولو اختیار د الله دی، دا کار د الله دی، دا تاسو خپل لاس کې واغسته. ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذبا، موای هغه څه چې بیانوي جبه ساسو دروغ. څه شی دی؟ هذا حلال، چې دا حلال دی، وهذا حرام او دا حرام دی. ولې وای دا جرأت کې کنه زلورتیا کې په الله تعالی باندې دا الله تعالی قانون خپل لاس کې اخلي، هغه کې دخل اندازي کې بدقسمته. الله وای دا ولې وای چې هذا حلال، چې دا حلال دی، وهذا حرام او دا حرام دی، لتفتروا علی الله الكذب، چې جوړ کای په الله تعالی باندې دروغ، په الله دروغ جوړوي. دا ټول دې درګونو کې جناسي، دا بدقسمت بدنصیب خلک، دا وای خورده له ولدی خوراک ثواب دی. نو خورده له خوراک ثواب دی، نو دا خورده څنګه شوله؟ او بیا را دی په دې خوراک کې ثواب څه دی؟ نو دا په څه دی؟ دا راته وایه. ثواب خدا دی چې یو سړی روژه ماتی او کومه نوړۍ لومبنې د ده ګیډې د ځي، نو هغه د ثواب شی دی چې دی په کومه نوړۍ باندې په ټیم روژه ماتی، هغه ثواب دی. کومه ډوړۍ چې دی په پشمنی کې خوري، هغه ثواب دی. خود دغه کې څنګه ثواب دی دا په څه بنیاد باندې وایي. زمونږ د خلکو اوم څه عجیبه غونې طبیعتونه دي، یو ځای کې به ختم وشي نو یو سړی به مال ګراړي پرچ کې پلیټ کې وای دا دم کا، چینی وراړي وای دا دم کا، بیا وای ثواب د پاره چونډۍ چونډۍ والی دے کی دا ثواب چا کی خود، یعنی دا ثواب دے کی چا واچو چې ته دې تا وای ثواب دا کم ځنه وای په سبونیا دی وای. البته جگ کې دی وبا چولی دی، منګی کې دی چولی دی، کولر کې دی چولی دی، پلار باندې خلق زیو دا غینا دا اری کویو به خلق باندې سکینو دا ثواب دی. مسافر پلار بانی تیری گی اور ڈوڑائی تا دی سار کنو ثواب دی، چم گاوان کے دی خلکو لا صدقہ کڑے دا او پا خلکو بانی اغا خورینو ثواب دی. دارا تاو آیا چی دیم مال کا کیا دی چی نئی کی چی ردین اللہ ونی اخرى ثواب دی، دا پا کم بنیاد دا زن لا دا ثوابونو دا عذابونو مایار مکای موا. شریعت یو صفا ستھرا شے دے او اللہ تبارک و تعالی انسان لرا لے گلے دستا قانون دے، بس پدا گے جوان تیار کا دبل سر کو دمو گو را چے بل برازین پا ما بے لگو کئی اگر دا آئے خلق و زان لچی دنو زی مواری دا تدا اللہ قانون شریعت پا زان پا خپل لگو کا چی کم شیستا اختیار کے دے آگا کوا د شریعت او د قران او سنت مطابق کوا دا خورده دا ثواب دی، دا خورده لا دا پلانو دی پلانې دو کور خورده لا دیگه ثواب دی، دا څنګه دیگه ثواب رای چته نه راغی چې د قران پی راغله دی حدیث پی راغله دی چې د پلانو لري دو کور خورایکا چی یا خورده یا ثوابی دا کم ځایږي دی. دا تصور او دا سوچ دا د بدعت دی، دا سوچ او تصور دا د بدعت دی، خلاف شریعت دی. الله وای د ځان اول وای لتفدروا علی الله الکذب چې جوړ کای په الله تعالی باندې درو په الله درغونه جوړوي د حرامو د حلالو نسبتونه کوي د خپل ځان نه د خپل دماغونه خپل فیکټری جوړه کړې ده د فتو ورکولو د حرام او د حلال او تصور قائمولو. یو شی الله تعالی حلال کړی او دا وای په دای په مونږ باندې نزي شروع پر از مونږ دا سکار نه کو دا مونږ باندې مونږ سره لګي دا پلانې کې سم کپڑا دا مونږ نه استعمالو دا مونږ باندې نزی دا پلانې قسم ساروے چې زمون کور کې دا زمون د پاره سپیری دا تصور یو شی الله پیدا کنو تابه کې سپیره توب دې کم نه راو یسته وای دا نه له سپیره ستا عقیده دا سدا چې ځان دې پاغه پخپل سپیره کو هغه پیغمبرانو دی وی ان تطیرنا بكم تاسو راغلی اینو زمونږ د پاره سپیر شوی ای چې دا کله نه راغلی او تاسو دا خبرې شروع کړې دي زمونږ راس خراب شوی دا سپیر شوی دا قالو طائرکم عند الله هغه و زمونږ خبره نه ده وې ستاسو سپیر توب الله څخه دی عقایدم خراب دي اعمالم خراب دي دا حق مخالفت کوئی دا چل سراو شنو دا استاو دا خپل لاسو شکانا میخ و اسپیره شو یا استرگ چغر دا چرگ و ایبانگو یا دا اسپیره شو کو گورا کم تا سور سوچ جو قائم کرو خسڑی لے ور گئی چرگا جے بانگو اینو دا کور سٹی بیا دا وی ور گئی نو خسڑی لے ور گئی نو خسڑے سوک دے مولے سیب دے کا نمڑا چاگی دا آواز نر مستی نا آواز اترے دا دا مستی او دا دا واز دو والا دا واز دو ڈیکا چلے گا آلے ٹولا پا سیبانو خرولا دا سجڑ کری دا دا دا دا اللہ آغا دن چی کم پا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل شویو اگر کی دا خبری وی چی دا کمی میخی یوستر گا سپی نی کنا وی چغر را کنا وی دا چی دنو دا سپیر را وی دا دا وای دا اللہ دین کیو دا اللہ نبی چی مونگ دا کم دین پریخی ہے کہ دا سوچو دا خو اگر که خدا سوچ دے چی اللہ کم شیع حلال کرے دے گا حلال گنی اللہ کم شیع حرام کرے دے گا حرام گنی چی دا نوی نو خطب اللہ در رو جوڑے بیا کنا او چھپا اللہ ری درو جوڑکن جہنم با دزائی بیا ان اللذین یکیناً آکسان یفترون علی اللہ الکذبا چھ جوڑی آگئی پا اللہ تعالی بانی دروغ دا دیر لوی جرعت تے اللہ دیر لوی عظیم ذات تے او یو یو لفظ و حرب چھ دے انسان دخلی نوزی آگئی اوری دے انسان زڑے کے کم سوچ و تصور دے نو علیمم بی ذات صدور دے پر ازون در سنو بانی پوی و خبردار اللہ رب العزت تے دیر لوی جرات کے چی پا اللہ در او جوڑے بیزای اخپل مولاتوب بیزای چکم دن اخپل پیرتوب بیزای اخپل شیخی اخکارا کول دی دا یونی مزنانا را چی پلانی دی کرتل او ما پلان یره بی بی نمی دیو خبری تا پوس کو اونه بی بی سن خبر دا بی بی سن خبر دا پلا جاهل خزر دا نویر دا اینی کنو با وجیدنو مسلی لو زوری نوی دا پتنگانو سا دا مسلی سا چی با لو زوری دا ما شما لا پتنگان لو زی کنا نوی دا ای پتنگان لو زور کنا دا جیازو نو سره خود سبا وای بس خلق و غریبانانو بیره غرکا کرده دا دنیا ولم والده و خیرم ولا والده زکر خو خدای و حل طور کنه اِنَّ الَّذِينَ يَكِنَ الْآكَسَانَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَا چه جوڑوی پا اللہ تعالی بانی دروغ لا يفلحون کامیاب بنشی اللہ وی دا خلق نکامیابی زکر خو ناکام شو کنه زکا خو ناکام شو اوس اگر دین دلاس ہوا تو دین اگر قیادت او مشری دلاس ہوا تو نور لانجرہ ٹنگی کرے چرا شو دیگا مشری او مدلاس لارا کرا بلا کاتا کہ لوگوں نے خوشو کدے کہ خوشو لوگوں نے نور خبرو تے لاسوا چو اللہ دی مونگ دین نا محروما کئی دین د دې بورو او د بوجو د ناسته چې دا والله والله چې د دې د دنیا یو نعمت چې د دې مقابله نشي کولی دا ناسته چې کوم دې دا د الله کتاب دا قرآن کریم دا د الله دین دا دی باندې د الله نظر دی چې دا مخلوق څه ته ناست دی پیسې نه تقسیمیږي څه کاډونه نه تقسیمیږي سنور صدا شانتی سا اسرار دنیا نشته ده ده یو زینه ده بل زینه ده لوی وارو مشران کشران ده بچی پا مندو مندو مندو مندو را خلاص ده اللہ کتاب پسی ده مند اللہ تا خوخلا و جا امن اقصى المدینه تی رجلون یسعا ارا مند اوال ده اغی حق پرس پسی اغا مند ده اللہ خوخشوی ده ده مند ده اللہ خوخی ده والله که دا منډی پکې نه وی اوس په دله دنیا داسې او داسې کړې وا اوس په دله دنیا داسې داسې کړې وا داسې داسې که دا منډی پکې نه وی زکه چې دنیا ځان سره عمل وکړي سیپرین او خدل د دې دنیا لپاره د دومره دروغ او بیا په الله درو جوړول متاع قلیل سکا لګدا د خپل نظرانو شکرانو لپاره د خپل مذهبي اجاره داري کایمولو لپاره د هغه لپاره چې دنه دومره لوی لوی دروغونه په الله باندې الله وی دا لګه سکا دا متاع قلیل سکا لګدا ولهم عذاب الالم دیلا عذاب دردناک دی ته پلانې مخدوم سی د دومره جاگیر او د دومره اساسو مالک دی الله وی متاع قلیل پلانې وی د دومره مربو خاوند دی الله وی متاع قلیل پلانې وی د دومره زرع اکڑ زمکه مالک دی الله وی متاع قلیل پلانې د دومره گاډو او د دومره بلډینګونو او دغه بلډینګونو او د لوی لوی محلونو مالک دی الله وی متاع قلیل دا لګه سکالا ولهم عذاب الیم او دې لپاره عذاب دردناک دی یهود وی یرا دیو زپ ملت ابراهیمی یما حالانکه ملت ابراهیمی کې د او غوخه دارنګ الی دارنګ بتا مرغابای دا سيزونه شیدنو دا حرامو د جایز ګڼینه دا څنګه ملت ابراهیمی دی الله وای د ملت ابراهیمی کې دا جایزو یهودو باندې چې بندونو د سزا په توګه باندې چې ردی نه حلالي کار نه کېدا وللذین هادو او پاغه کسانو چې اغه یهودیان دي حرمنا حرام کړیو مونږه ما غس قصصنا علیک من قبل چې بیان کړی دي مونږ پتا باندې د دینا په خوا سورته انعام کې اتم سپارہ 146 نمبر آیت کے ذکر کئی 145-146 گو رہی 146 نمبر آیت اتم سپارہ سورۃ انعام وللذین ہادو او پاغی کسانو چی یہودیان دی حرمنا منگا حرام کڑو کل ذی زفر اریو خپڑی والا شی ار آغا شی چی داغی گوتے پی یو پردبانی یو بل سر جخت شوی وی او گوتے کلاو نوی لکا اوخ دے داغی گوتے نیدے کلاو بدا مرغابی ایلی دا سیزونا چی دی تجی گوتے آغا پا پردبانی یو بل سر لگی دلی اللہ وی دا پی ما بن کرو وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ او دا غویانو او دا گڑو بیزونا حرمنا علیهم شحومهما حراما کڑی وامن پا دا ایبانی وازگا داغی وازگا پی اللہ تعالی بن کڑی وامن نبی خوری اِلَّا مَا حَمَلَتْ زُورُهُمَا اِلَوَ دا آغینا چه پرتبوا پا شاگانو دا دی گڑو بیزو او دا وامی خو اول حیوایا یا با الخدوا د گیری سرا او مختلطا بی عظم یا با الخدوا د هډوګی سرا دا ولی دا دین کیو اللہ وینا ذالکا جزیناهم دا منگا سزا ورکڑیو آغیدا بی باغییم دا سبب دا آغید آغی شرارتونو حرامی توبونو چل علی کار دی نکی دا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ او یکینَ الْمُنْغَا خَامَخَا رِشْتِيَا وَيُنِكِو اللہ وَيْزُ رِشْتِيَا وَام چه دا پدائی وانی با طوری جدائی دا آغا ناسازو ناکردو و شرارتونو او دا حرامی توبنو دائی بانی بند شو دا وجوا دا ملت ابراهیمی کی نو آرام دا دا یسی دا زان خبره کئی الله رب العزت وای پما ظلمناهم امونگا ظلم نو کڑے پا غی باندی ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکنو اغی چه پا خپلو زاننو باندی خپل ظلم کو دا غی خپل پا زان ظلم کو بغاوت اختیار کرو دا اللہ دا دین نا مخالفت دا حق بے کو روانی بے کولو ریکارڈنگ دا چه کم موبایل اگدائی کنا اگه نمخ که اگه چه کم نن را اگه اگه آف کوئی صرف ریکارڈنگ پی چه کم ننو کلاو ساتی سم ایلن ربکا بیا یکینا ربسا للذین دا پاره دا پارا دا غی کسانو عملو سو آبی جالتن چه عملونا کوی بدو پا عمل کئی بدو یعنی حرام ہوتا حلال ہوئی خود چاپ خلی ہوتا ہوئی پخپل انا سکا الذین آتیناہم الکتابا یعرفونہو کما یعرفون ابناءہم و ان فریقا منہم لیکتمون الحق و هم یعلمون پویا خلق چیدے اللہ رب العزت وی اغید حق دا سی پی جنی لکا سنگا چا خپل زامن پی جنی خوا ان فریقا منهم لا یکتمون الحق یقینا د دین یو ډل چې دی هغه حق بټی و هم یعلمون دی خپویږي ته دنا پوی د وجنې نه کوي د پوی د وجې کوي خو هغه کوم خلکو چې دی خولې د کتل چې ایمان په نیت می نیت دی بس زمونږ سیب وای نو په دا وته نه وا نه پویاو بس د پټو سترګو تکلیدو چه سیب سوائی نو بس اغاٹی کوئی بس که گور زندان دیده مرو ناکام دوی سوکو زمانگو استاز دینو و خبر شو پتا و تولا گیدا سمتابو من بعد ذالکا بیای توبو یست لا پس دینا مسئلی نا خبر شو پتا و تولا گیدا استغفر الله دا ما سکول او دو قرآن نا خلاب لگیا هم و اصلحو او درستی که عمل خپل غلطی پری خودی پر آهراس راغی او در شریعت اتباع شروع کلا در این لربکا یکینا نا ربسا من بعدی ها پس دده توبی استلو نا پر آهراس رتلو نا بعد لغفور الرحیم خام خواب خونکه میرا بانده در خبری دی دیل دی ابراهیم علیه السلام غنی جوانده جذبه پا کار دا آغا ابراهیم خلیل الرحمن امام الموحدین علیه الصلاة والسلام چی یهود وی مونگ دا غطابیو نصوارا وی مونگ دا غطابیو مشرکان وی مونگ دا غطابیو ترده برو چی هندوان وی مونگ دا غطابیو آر یو داوگی سابیان وی مونگ دا غطابیو اللہ وی گوری پارام کنی ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی ولیکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین نه یهودی و نه نصرانی و نبلو نبلو نبلو سوچا مسلمانو دا اللہ تبارک و تعالی دا دین دا اللہ دا حکم تابع دا مشرکانو ننو یهودو تزغو مشرکان یهی نسواراو تزغو مشرکان یهی کوریشو تزغو مشرکان یهی سابیانو مجوسیانو تزغو مشرکان یهی هندوانو تزغو مشرکان یهی اخو داسی نو دا تازو چه کم نسبت کوای خپل اغتا اولی دا غدا کی داوا دستاو دا اکایت خود مشرکانو دی او مشرک نو اخو الا ابراهیم یکیننا ابراهیم علیہ السلام کان امتن امت و امت زن لچی دینو یو پزرو پختانو یو دی عمره زر دی عمره سل دی عمره یو دی ممره یو پسل او سل پزر یو دی پسل اغا یو ابراهیم علیہ السلام اغا جماعتو اغا جماعتو دیو ایرم ما زر سوک دیو ابراهیم علیہ السلام زر سوکو یکی اوازی بادشاہ خلاف دے قوم خلاف دے مور اپلار خلاف دی تولا مشینری خلاف دا چد دانی دی ویلی چی اللہ اوازی ما دی نران و بادران و خبر دانی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ باوی ای بے نر سڑے وائی چی ما زر سوک دی ای دا کنزور غنی دی چا سر رہے ما دی چا سر رہے ما بادر سڑے وائی ما زر سوک دی بادر شاہ دا بادرانو جانتی روا دی ابراہیم علیہ السلام اگورا تا دستانی کو اللہ ابراہیم یکینا ابراہیم علیہ السلام کانا امتا او پیشوا پیشوا او خواہ قیادت کړه دے پیشوا او امامو اللہ تعالی وی وَإِذِ بَتَلَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اللہ وی دے امتحانات او د ازمائشو د مرحلو نه تیر گ او تبه امام دی ګرځوم قال ومن ذريتي وي الله زما د اولادنا قال لا ينال عهد الظالمين الله بنا نا نا نا اهل تا د امامت تاج نه بسر کوم دا د اهل کار دي ته اهل ردي هغه اهل الله وي كان امتنا هو هغه پيشوا كانت لله تابداری کا ان کے دا اللہ دا اللہ دا حکم تابی از قال له رب اسلم کلا چووے لغتا رب داغ دی پلا از قال له رب اسلم کلا چووے لغتا رب داغ حوالک اخپل زان ماتا قال اسلم تو لرب العالمین وی اے اللہ حوالہ کڑے میں دے خپل زان رب د مخلوقات اللہ جے تسنگ وای آغا سے بھائی زما پکی اللہ سن چلی گی جے تسنگ وای اللہ آغا سے با کوم ذکر اللہ وای قانتا للہ تابداری کا ان کے دو حکمنو دا اللہ تعالی او حنیفا حنیف دی ارض ایمانه کئی چه مائلو دا باطل نا حق دا دی مطلب خدا جی چه مخی پا باطل ہو نبیا حق تا رب تا مائل شو جوکاو شو غلط مانه دا چه کلکو لارو پا توحید عورت کا ان کے عود شرک شیخ الین رحمه اللہ مانه کئی جو ایک کا ہو رہا تھا صرف پیو طرفو دانا چی دو رنگا دو رنگ چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا پر دو بیڑو اخبین ویخے بس یو پلانی وی سم یو مخیز مسلمان دیخا پار بعد وی نالو زی او خلق وی پلانی دی یوی خبری دی دی یوی جبی مسلمان دی مسلمان خوبیم دی یوی جبی منافقت دا دے منافق دا منافق ولی وی دا لنبڑا چی دے نو دا سی غارو کی چی ردی دو خلی چی دے دا که وردو بشی آغاز آئی که ہوتی نافقا چی دا آغی دو خلی دا غار دے منافق دا زکا منافق وی چی ردی دو مخی تا پل مخ کی تخسرے دا بل ناکار سرے اگر پل مخ کیوئی تو مسلمانی دا غاڑو مسلمان ندے دا کار کئی تا خلق و مخ کی مسلمان او جی دا مخلوق دسترگو نا پناشی نبیا تا کافر نا بتری اللہ و این حنیفا جی کلاک و پوخ مواحدو ولم یکو من المشرکین انو دا مشرکانو نا پٹولو بانی اخیبتو اکڑے پا یہودو پا نسواراو پا مجوسیانو پا سابیانو پا ہندوانو پا سکانو پا قریشو پا ٹولو بانی پټولو یخیو بوارو لے اللہ وی وما کان من المشرکین نو اغاد مشرکانونا شاکر اللی انعمی اشمارا کنا اول وی کان امتا بیادرم قانتا للہ بیادرم حنیبا بیا سلورم ولم یکو من المشرکین بیا پینزم شاکر اللی انعمی پینزشو کنا بس سوام نمخ کنو پر اس کے میاگانو کے اوکس تھے دیر نزدے تعلق کے دے بچا صاحب دے قرآن تم ڈیر لکی گی جی سر کے نما ہوتا تو ادھر پنج پنج ڈیروائے میں نہ بو کا نہ میں دار آتا ہوا جسو مجھے اللہ پر اسکڑی دی بھی پنج نہ میں وہ لے وائے تاجی پنجو ہوئی دی اسلام میں سو بھی نہ گانی دی وی پنج میں تا ولی ولی ولی وائے تو میں دلاس گوتی دے سو دی پنج میں ولی وائے دخپو کو تیرے میں سو دی پنج نہ میں ولی تو پنج پنج وائے چتے وائے نو خیر دے جو زوام نو وار خطا ادھر باندھ راضی ہسی پذان شک مانے میں سڑیا میرے پنے گا واڑو ذہن کو لاؤ کا سینا کو لاؤ کا دا ستنگ نظری در کے راغ لے دا چیز پنزو ٹکے والم پخلے بانے نو تب دا سے شی دا اس پنج سے پا دے سے کرنا کڑلا چ اللہ و کان امتن یو کان تل اللہ دعا حنیفا درے بیا ولم یکو من المشرکین سلور شاکر اللی انعمی پندشو کنا ان بزن اور سنوام اجتباہو غرکڑو اغا اللہ تعالی اللہ وی ما غرکڑو غرکڑا میو اغا کہ اللہ صلاحیتون لی دلیو نزک اغا اللہ غرکڑو وہداؤں الی صراط مستقیم او مضبوط کرے ہو اغا پنیغا لاربانی لکونا مستقیم پخپل مکامیم که خزان را باندی را شیک بہار بس اللہ مضبوط کرے ہو ہر حال کے جو ایک کا ہو رہا تھا دیو اللہ تعالیٰ ہو اللہ ویو آتینا فی الدنیا حسنتاً ورکڑو منگا غطا پا دنیا کی خستہ جوان اللہ وی مولا خستہ جوان ورکڑو داغا جوان داغا کردار داغا گفتار داغا عقیدہ داغا قربانی اگا ٹول اللہ تخوخی وی داغا ٹول جوان اللہ تخوخو زکا اللہ وی وآتینا فی الدنیا خسانتاً ورکڑو منگا غطا پا دنیا کی خستہ جوان زکا منگو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وکنا غذاب النار اللہ نے سوال کو کنا تیسا کوئی دا سوال تا جی سڑے قرآن سر لگ ٹچ پا دیشی نبیہ والے دا دواگانی مخانور کئی چی دا جی سا اسے سا دا الفاظ سمجھ بونا دا بلکہ دا جی جی سوام دیکھے اور دیر لو عظیم مقصد پروت تے دیکھ دا دمرا لوی مقصد دے چی دے ابراہیم علیہ السلام اغا ٹول جوان اغا تاریخ اغیت اللہ تبارک و تعالی خستہ جوان ویلی دی وَإِلَّهُ فِي الْآخِرَتِ او یکیننا ابراہیم علیہ السلام پا آخرت کی لمن الصالحین خامخاوی باد آلا صالحانونا او چت مرتبی والا خلق لوی مرتبی والا خلق اللہ رب العزت وی بیا گورا دا ابراہیم علیہ السلام آغا شخصیت دے آغا امام دے کہ آغا لما کم دین ورکڑ دے کم طریقہ دا جوان میں آغا ورکڑ دا دا آغا آخری کڑائی چی دا اللہ رب العزت وی آغا می ستار اور صاحب ور رسولا او تا ته می وې چې دغه دین بس روان شه چې دغه دین تکمیل شي پتا باندې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یو یهودی راغه عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے وی یرا تاسو اس قدر انہوں پہ جاندر دی خبری ویسو وی کدا آیت ممکن آدھل شوئے وی کنا ردغی آیت دا نزول رز با مونگ دا اختر رز گردو لیوا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا وی تزا حقیقت نا دیر لری انہا خبری پا دی رز بانی زمونگ ہر کال چیدے دا لوی اختر رزی دا آیت وی دا عرفات پا میدان کے زمان پا نبی نازل شویده او زمان گا پا شریعت کے ردین لوی عرز بلا نشتی مون سخا دا پا آغر نازل شویده. اللہ وی سمم اوحینا الیکا بیا مونگا وحی اکڑتا تا بیا مونگا وحی کڑی داتا تا انت بیع ملت ابراہیما دا چه اولگا پا دین او طریقہ دے ابراہیم علیہ السلام پسے پا داغی پسے تو اولگا پا داغ دین پسے تو اولگا انت تبیو ملت ابراہیم دا چه اولگا تا پا طریقہ دے ابراہیم علیہ السلام آغا چه دے کمی خبر آغاز کڑے دے دے کمی خبر ابتدائی کڑے دا داغی انتہا پا تابا نکی گی اغه پسے شا چې اغه دین تکمیل دا ورسی ان تبع ملت ابراهیم دا چې اولګات په دین طریقه د ابراهیم علی السلام حنیفا دا سیال کې چې کلک موحدو یعنی کلک لاړو په توحید باندې اورت کون کې او د شرک و ما کان من المشرکین انو آغا دا مشرکانو نا مشرک نو ما خام بانگ سٹیم وائی اس منٹ دا پاس وائی. اللہ رب العزت دیو بل شبہ دیو بل اعتراض جواب کئی تو آئی چیزو پا ملت ابراہیمی وما نو ملت ابراہیمی کے خو احترام دا خالی دا رضی کی گی تا دا جمعی دا رضی دیر خیال ساتھائی. اللہ تبارک و تعالی و اینا ملت ابراہیمی کے دا شنو دا ابتدا دا کائناتنا دا جمعی دا رضی اللہ تبارک و تعالی احترام واجب کرده دے دا طولن اللویا عظیم رض پا ہفتہ کے چیدہ غل جمعی دا خوردی مطلب دان دا چی پا دنگ رزوانی خیرات ثواب دے یا پا دنگ شپا بانی شوگیر ثواب دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی صحیح مسلم کے روایت رازی چی دو جمعی شپا آغا دو شوگیر دا پارا مخاص کوئی ادو جمعی رز آغا دو روجی دا پارا مخاص کوئی کہ صرف دو جمعے پر از نبلی رو جانے میں اب بل رض ننی وے دو جمعے پر شپبا نے تحجد لرا پاسی اب بل شپا نرا پاسی دا سیزو ننشتے رہ پا دین کے زمان بختان لرا لوے دو جمعے پر از دو جمعے پر شپبا نے خیرات دیر ثواب دے. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وے چھ ماتے وے چھ تو آئے جستاسو پا ہر یو بیداد کے سپائدہ وی دیکھے زمان سے پائدارا دا خلق خیرات کے نٹول خلق کے خوری یہ مائی چاو ٹھیک تے خوری ہے خوچے دا پتہ نہ لگے دا جنن میں پلانی دی خیرات کئی نتا با کور کے تیارے کڑا انتا دا پا خیرات سکول تا خوئی چی دے خیرات ہوگی او جا زمان کور کے بچت راشی ما کرا خوبا خام خواہ تالے یا مجمع خام خواہ را لے گی چی سیب لہو سی چیدے خیراتو کی جب آغرز زمونکور کے انغری